Ja, prachtige klanken uit de klankkast hier. Ja, geweldig. Dit was de hofgeest die we net hoorden. In een notendop, alles is een muziekinstrument. Gebouwen, infrastructuur. Ja. Parkeergarages. Oh man. Ik heb hier in Zuidoost dingen meegemaakt in parkeergarages. Goeie ondergrondse jam sessies. Ach man, het geluid. Stalen pijpen. Gisteren nog in het Westerpark. Er was geen klankkast, maar dat is ook erg therapeutisch. Ja, dat zijn we. Dat is waar. In Westerpark. Ja, ja. Dat was daar. Gekke vrije stijl sessie. Oh ja, wat was dat dan? De hele barbecue. De hele barbecue. Ja. Probeerde nog nuance te brengen met mijn, maar, met mijn kunstvlees, met mijn vegetarische. Ja. Beetje vegetarisch. Ik had een courgette meegenomen van de Green Tribe. Van de wat? Van de Green Tribe. De Green Tribe. Ja, dat is zo'n tuin, groen clubje die wonen hier. Een landje gekraakt. Heb ik niet met jou laatst op de steiger gezeten met Merel en Renske bij Marine Terrein? Echt een paar dagen geleden. Ja, met Femke. Ja. Nou, ja, worden weer nieuwe boetingen. Ben je scherper dan net. Ja, ik heb met die grap veerkracht gevonden. Ik dacht dat met dat hoedje en die veer, dit moet jij zijn. Ja, klopt. Heb je iemand gevonden die scherper is dan jij? Blijkbaar. Ja, niet. We zijn allemaal op andere. Soms is het net een potlood. Soms ben je scherp en soms moet je weer even een puntslijper pakken. Ja, precies. Ja. Ja. Bijslijp.